بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد على آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه في الفصل الفصل الثامن والعشرون في ذكر سندنا في هذه الطريقة الأحمدية المحمدية الإبراهيمية الحنيفية التجانية. الفصل في كتاب رماح حزب الرحيم على محور حزب رجل من الفصل الثامن والعشرون. الفصل دق الثامن بجروم نتير والعشرون أب نافق زنتو كم شفتر الحمد لله. من في ذكر دم قدف تدي تدو سنة ناس ونجي تشالا في هذه الطريقة تبيل الطريقة الأحمدية تجي كتك أحمد المحمدية تجي كتك محمد الإبراهيمية تجي كتك إبراهيم الحنيفية تجي كتك من أحمد الدفع من الحنيفية تجي jeng wolif lepp lo xamantene bani xott wolif lepp lo xamne ak jeng la ak deung la ak tidiane tegay ko djuk tidiane li mom moy buntu bi li tax nak ñu wax bay ko djuk ahmad bay ko djuk mohammed bay ko djuk ibrahim alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam te waxu ñu yenente bi wala yoy c'est parce que dafa am yenen mbir yu ci aju motax wala sino doonu ñu won tuddu seen tour nonu te duñ ci tek ak siyada cang wala ak ma gay wala yu mel non wala mais yoy tour yoy inshallah dinañ ci ñew ci amna chapitre ci kanam inshallah bo xamantene ci loolu lay wax inshallah manam ci lan motax ñu tuddé tariqa bi tariqatul ahmadiyyah muhammadiyyah ibrahimiyyah hanafiyyah tijani ngangri inshallah lo tax buntu bobu lol non wax yoy non buñ ko laal inshallah legui liñu wara wax ni moy ci walu sanad challalay challalay la nga wax Allah da ngay xamne gisoon nañ ci chapitre 26 bi ci ne dafa am ay tialale manam tosanu wa ahlut tasawuf fi nga xamantene mom lañu jëlé sen yenn mbir yi yu demé nek musafaha nuyonté wa manu ci jayante bi ak colère gi lolou gisoon nañ ko ci mais surtout li nga xamantene mom moy isnad yi nga xamantene dañ koy tokhal de génération à génération jamono ju nek amnu ko djel ba nga xamantene mom lay am musafaha bobu ak li nga xamantene mom lañ wax mushabaka mo rofalante baram loxoy baram mu am mu nawalatu sabha manam jokolante lan ak kurus mu am at talqin sawate batu la ilaha illallah allah allah mu am luñuy wax labsul khirqa moy sol liñuy wax al khirqatu sufiya moy mbubu mom nga xamantene yere sufiya ak yu mel non yoy sen ciosan dang ko gis ci hadith musalsali motax borom asbati sabti ya ma shiha ka ma jam wala ko fahrasa wala sabt ma shiha fahrasa ma jam après yu jégué won to la ci définition presque ben bi la yep borom xoxom bi dañ koy faral di jël di ci dajalé sen asani di sen tialale yi nga xamni mom lañ solo ci sen serigne wa khusus al ummatu bil isnad wa huwa min ad din bila tardadi comme l'imam as-suyuti rahimahullah wax neena xet bi dañ ko jaglel isnad té dafa bok ci diiné ci lu amul ben tapalé ben wéranté imam abdullah ibn mubarak al-marwazi rahimahullah daf doon wax né al isnad min ad din ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء تيالالي اسناد تي دين لا بوك بودول وون اسناد كومو نيه داي واخ لوكو نيه il est plus que d'actualité rawti na ci suñu rew yi suñu gox yi ñun wolof ëpp na sax nek d'actualité ëpp na ko li nga xamantene mom moy dommage bi gëna mag bi nga xamantene bu moy tax en réalité suñu xam xam rir manam lima ci djublu moy suñu xam xamu sëriñ yi Seyd Al-Hadj Malik et cetera ak ñeneen ñu dul ñoom radiyallahu anhu moy seen xam xam toxaluñ ko fidèlement sen bindi ken toxoluko de manière sûre et fidèle amul lolou mom il faut que mu nek réalité bo xamné dañ ko wara nangou liji une bonne fois pour toutes mën nañ ko dabatal té lolou ku waxtan ak serigne si nga xamné ñom ñoo jégué ñoo lañ jégué da nga ci xam lu leer nañ ci dar dar gi ci saasi waxuñu ko pour critiquer pour casse semer la zizanie voilà dedit mais c'est une réalité dafa war ñu taxaw ci lolu té ñu xamné on est obligé buñu bëggé ñom seen xam xam ñu jël ko jarriño ci deug deug tassara ko il faut que au moins seen tiré ñu am ko ñu am ci ay copies ak édition yo xamné dañ koy mëna amé de manière fidèle même bu fékénté na liñ wax inqita'ul isnad wala inqita'ul asanid daf ci am budé cyallalé dañu dox sax graw mais au moins ñu mëna am sécurité que ni li mom li le bindu loolu lañu mënota am jamono ji ñu né lolu lañu mënu am jamono jiji nak motax ngay gis danaka amul poème téré bu ñoom ñi ñu bind surtout bu day Seyd Hadj Malik loolu dañ ci gis ay erreur ci édition yi té erreur yoy la ñëpp di répéter kenn duko corriger wala kenn corriger wuko so ci bëggé def benn liggéey sax da ngay am problème doko man li tax doko man moy da nga dul am manuscrit yi nga xamantene ñoom ñoy original té kenn toxaluko de manière fidèle bu moy waré toxal mbir de manière fidèle li akhdhi matni mim musannafin yajib 'ardun 'ala aslin wa 'iddatun nudib suma waré toxal wala sunti rahmatullahi alfiya wa alfiya en fait comme ci xam xam bobu lay wax motax ñuy faral bi tuddu alfiya bi rek mais sinon wala mais sino wax la jox xamne borom xam yi ñom ñoko wax ñom ñep de manière générale du suyuti rek ko wax rahmalallah pour mu mëna jël texte akhdi matnin min musannafin ci borom téré yajib dafa am lo xamne dafa war moy ardun ala aslin moy ma garal ko comparer ko ak ciosan bo xamne bu wër la manuscrit bi nga xamantene bu wër la ma comparer ko top ko bu bax bamu leer man erreur daf ci deñ complètement ma dok ko meuna japp ne bi wër na soit mom mi bind téré bi jakarlo ak man mu lire mom manuscrit yom yor sama boss wala bok man ma recopier ko wala mom mu recopier ko yo man ma yor bossam wala yoy ñu jakarlo erreur bu ci am munima fi erreur amna ci bind sangam ak nangam man may top bu baax fidèlement ba me rectifier lepp bu boba après man mën na dem toxalat ko ñeneen ba para sama manuscrit day mëna nek lo xamantene day faire foi muna wa'idatun budé dafa gëna bari nudib dañ ko sop au moins lol bon bref xolal rimax bi ñata page bu ne go fek gis ci ay erreur en fait lolou lañ ci diffu c'est le même travail est-ce que écrit Cheikh Omar radi Allah ta'ala ñu fi ba légui mais normalement si manuscrit manam bimu bindu mom ak loxom mais normalement si kérok lolou ma señ Youssouf do wax dama ci gis ay erreur yo xamanteni da ci bindu Seydou Hadj Mal yi la del yo xamne leer na Seydou Hadj Mal du def erreur yu melni te deug lo ala kul di hal amin legui kon réalité bi ngay décrire ni réalité bu doy war la ah te li ci yéme nak moy amu solution au jour d'aujourd'hui voilà ya on peut rien faire pour remédier à ça parce que ceux ñi yoté li wala ñiko yor voilà nangu wuñ ko génné voilà pour mbolo mbolé juliti mbolo juliti ak talibé jëriñu ci pour résumer légi bon ala kul hal pour résumer légi mu dess comme lool qad khuffatil ummati bil isnad xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam dañ leena jaglélé tialal isnad wa min ad-din bil atarat ci dina la bok ci romu ben rat lolu mom motax no meuna def ba toxal mbollem li ngay yor ci tialale yu deuguer te wir def ko lolu ben la bon legui nak jamono ji comme ne ko wa a'radu fi hadhihi al-azman an i'tibar hadhihi al-azman wala عن اعتبار هذه المعاني وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعصرها مع كون ذا المراد بقاء ذا المراد صار بقاء سلسلة الإسناد أوكي يبري بري ينغا خامتاني اي ريغور يي ني دان جيل افان يو نجيكي rigueur yoy dañ ko wañi par contre ci jamono yu mujjii wa a'radu an hadhihi al-azman ci jamono yu mujjii daño dumoy an i'tibar hadhihi al-ma'ani ci di xalam di bayyi xel di jox rigueur bu mak bi nga xamantene mom mo amone moy mana yu ndon wax manam ci buntu bobu nonu man tok balu riwayat ho man turad ba ci lako don def kan lañi nangu limuy solo ak kan lañi delo maintenant yoy yu bari yoy yep rigueur yi dañ am yu bari dañ ko wañi ndax lan li usriha ndax jafé gi mu jafé wa kawn zal muradi ak nek yi nga xamantene liñu nam rek ci solo hadith yi ak tiri legi faara dafa mujjé nek rek ba khasal solatul isnad manam desu le fait que isnad bi di jokkolo degge na ci diw solo na ci diw jang na ci kanamu diw nangam koku jangé ci diw koku nangam bu ci serigne diw koku nangam bu ci yenen tibi sallallahu alaihi wasallam cialla gi jokkolo lol mo dess manam barke bi ci am ndax teranga gep teranga mi ngi ci sa tour nek ci ben chat ngay top wax wala jëf wala doxalen di tuddu tour yi muy jokkolo ci bir jamono ji ba ci yenen tibi sallallahu alaihi wasallam mu nek benen chat ak mo neex lol sey bo lay deg def fa hadith ngay lib di lib bay wax na yeneu tik mom damay contane sallallahu alaihi wasallam ana xala dem day gudd wa way o moy li ngay def romonté na inshallah han te barke la kahraba courant bi nga xamantene ci la lèr ak secret xam xam di jaar di jugge di traverser génération yi moy isnad comprendre mais lool moy d'une manière générale instant bi ma ngi tuddu mbir d'une manière la générale tudduguma ko d'une manière particulière mais de manière particulière maintenant dafa am soufi wa al tasawuf nitu yalla yu selli borom xam xam yu maggi ñi nga xamantene dañu jox lepp seen borom subhanahu wa ta'ala dañu am ñom cyallale dañ ci am mbir mu doy war manam particularité yu yewé ndax ñom dañu comprendre né lolu courant bobu non magga gi mu mag motax ñu bayiko xel non seulement comme niko borom xom xom hadith yi baye xel ak ñi yëngatu ci walu gogou mais aussi ci seen walu tarbiya ñu diko bayyi wala xel gis importance bi lolu insha allah cheikh omar al fouti radiyallahu anhu radana bihi da fay indi cyallalem ginnaw bi mu la waxe ci buntu yi wessu importance bobu ak ciosanam ci 26 bi ciosanam ci 27 bi mu wax la nala chapitre 27 mu wax la nala ciosan lolu nak du n'importe ki nga ko wara jele dang ko wara jele ci ko xamantene yegg na mom arif bu mat la ku yegg ci hadrafa am digel lu mat seuk ci ko xamantene cyallalem dafa jokk ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom mu lay wax mom yosam mom pour nga wara mën xamné cyallale gogou amna ba légui té loolu mo wara continuer di am té cyallale gogou dañ ko wara tey non seulement bossam pour won la particularité bobu ci mom en tout cas mom mu jox la à guise d'exemple en guise d'exemple mu jox la bossam mom mais aussi mu jox la wax la né la ba légui amna té soko bëggé mën nga ko am ci mais aussi mu wax la nga xamalé ci né keni manam mu présenté lako ba nga gis ko mu jox la ci exemple bu leer ba nga gis ko buntu bi bala ñu ko ubbi amna jotay bu ñu waxon bi ñi tecc chapitre 26 bi né loolu fokk ñu am def ko ci ciosanu parce que buntu bi cheikh omar radhiyallahu fi lako doon indi parce que dañu amna dañ ko indi ci benen chapitre après benen chapitre moy bi ñun dañuy ubbé suñu boss manam ci jotay bobu bi nga xamantene manam mom la cheikh omar radhiyallahu doon wax ci walu mom la doon junju bi mi toxal waxu cheikh ahmed zarouk radhiyallahu anhu ci nga xamantene ñom ñoy ciosanu li nga xamne mom moy musalsalati ci walu yi ahlu tasawuf di yor di def ci nuyonté joxanté loxoro falanté ba ki nangam joxanté kurus et cetera mais comme borom xom xom hadith yi té lolu dafa aju parce que waxna lolu dafa aju rek plutôt borom xom hadith yi xam nañ ko bon waxna la la de manière particulière borom xom tasawuf dañu gëna dañ ci gëna am rigueur parce que ñom comme li wa li ñaan wa a'radu an comme li nga xamanté mom la wa ahlul hadith du moyu ñom ndax méthode gi mu metti rigueur bobu ñom du moyu wuñ ko wa ahlut tasawuf du moyu wuñ ko dañu bayyi xel bu baax ana ci kan lañuy jëlé ay dé ci kan lañuy jëlé mais dañuy tambalé ci nga xamné ñom ñay oui hadith comme ci walu isnad yi dañuy bëgg tout temps de tambalé al musalsal bil awwaliyya suñu paré ñu jël yi ci dess ben par ben inshallah ba parti yoy buñ jexé ñu indi bu Cheikh Omar radhiyallahu anhu wax légui dañuy koy jëlé ci téré cialale isnadu Cheikh Salahuddin radhiyallahu anhu yi nga xamné mom lañ solo wé ci mom directement ci cialale gu jokkolo bo xamantene mom tamit daf ko solo wé ci ay sëriñam yi nga xamantene nak parti bi ñu jël pour mu gaaw la won pour mu gaaw té ñu mën ko gis parce que mi ngi ci bulughul amani fi asane di Cheikh Salahuddin At-Tijani radiyallahu anhu warda wa nabi légi kon dañuy tambalé rek jël li nga xamanténi manam mom moy isnad bi nga xamné mom moy bi mu voilà wa moy al awwaliyya bi en fait fi légi awwaliyya bi wa bañ am ñu ñu awaliya bi moy isnad bi nga xamne mom lañuy faral di ñëk jang hadith kuy jang hadith diko solo tout temps awaliya bi ngay ñëk jang ndax important bi nga xamantene importance bi nga xamne mom am importance ndax tamit aussi kuy jang hadith bu nek il faut nga ñëkke ko parce que soko ñëkke wul dëna la recc tassal sul gi dalay recc manam le fait que kenn ko ci nek nan bi la ñëk déggé ci sëriñ bi dalay recc comprendre voilà légui voilà mi ngi légui kon ñu tam bi nga xam tane mi ngi ko jël ci Cheikh Youssouf لا استغفر الله محمد ياسين الفاداني الشيخ محمد ياسين ابن محمد عيسى الفاداني رحمه الله مكلا دكون ونكون مسند العصر مسند الزمان مانا مسند موي كو خامتاني داي سولو اي تيالالي مانا موم تيري daf len di solo ci ay tialale obligé wul nak mu xam la nek ci bir lepp waye mom dana solo mbiri ci tialale gu deugar ci ay tialale dal koku mom moy musnit voilà légui mom mu ne kon mu solo ko ci mom cheikh kon ñun mu solo ko ci cheikh bi mu nek kon ñu ñëk solo mom tamit mom mu solo ko ci cheikh mohammed yassine al fadani mu nek li nga xam tane mom la ñëk solo wé ci mom comme ni muy ñëk solo wé ci bolem serigne dañu ko tan mais amna ñeneen isnad comme niñ ko xamé mom mune hadathana bihi ash-shaykh ali ibn falih az-zahiri al-madani manam ash-shaykh ali ibn falih az-zahiri al-madani wal muqri ash-shahab ahmad ibn abdullah al-mukhlalati al-mukhlalati mom tamit ash-shami mom summal makki après ginnaw gumu deuk makka manam sham la après mu deuk makka wal allamat al falaki mu solo ko tamit ci al allamat al falaki te mom moy kan al shaykh khalifat ibn hamd an nabahani muy borom nukhbat an nabahaniya mom moy borom nukhbat an nabahaniya ki sharh manzumat al bayquniya sunu sharh bin ta sharh manzumat al bayquniya yi ci nek yep ci tialale gi lañ ko solo parce que dañ ko fatone préciser fo place bobo voilà wal muqri manam solo nako tamit batay ci ash-shaykh ibrahim ibn musa al-khuzami as-sudani summa wa mom sudan mu dekon sudan sudan summa makki après mu dekk makka wal imam al-hafiz as-sayyid abd al-hayy ibn abd al-kabir al-kattani al-fasi mu jele ko ci sherif bu mag bobo borom xam bu reuy bobo hafiz bi مو السيد عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني تمدك فاس رضي الله عنه ولا من وهو اول حديث اروي عنهم تي بي موم موي بروميير حديث بيغا خامتاني موم لا سولو جيلي تي نيوم من عن ابي اليسر صالح ابن محمد الظاهري كون مو جيلي كو سي سيرين نيوم نيب بن بوك موي ابو اليسر صالح فالح ابن محمد الظاهر من هو اول تمام موي حديث منك مانام لول موي كيب كو خامني مانام كين كو تي نيك دا نان بي موي حديث من ديك صلو بي من ديك ديغي تي موم ديك صلو تي موم اكسترا دنگ motax kon dañuy tuddu nit ñi rek legi te duñu tuddu loolu deeng muna mom moy hadith bi mu jëk solo ci ñom ñoo ñu jël ko ci seen serigne bobu awli surfala ibn muhammad az-zahiri mom te mom moy mom mi ngi ko jëlé mu nek hadith bi mu jëk solo ci as-sayyid muhammad ibn ali as-sanusi al-khattabi mom moy hadith bi mu jëk solo jël ko ñom mu jël ko ci abu hafs umar ibn abdul karim al-attar mu jël ko mu nek hadith bi mu jëk solo mu jël ci al-imam muhammad ibn tayyib al-maghribi summa al-madani nek medine modani te mom moy serigne su xalid bi mu jekk solo we ci mom mu solo ko après ci al imam abul abbas ahmad ibn muhammad ibn nasir ad-dar'i ak al imam abul asrar hasan ibn ali ibn yahya al ajami al makki te mune mom moy hadith bi nga xamantene mom la jekk solo ci mom ñom ñaar ñep ñom ñaar ñi ñu ne a am ana manam ana moy am ba ana wala wala wala akhbarana wala solo nañ ci bi ci mom al imam zainul abidin at-tabari te mom moy hadith bi nga xamantene mom la ñëk solo ci mom mom mu solo ko deggu ñu deggé nañ ko sami'nahu minhu bil maqami min al masjidil haram am ci maqam ibrahim fofu te masjidil haram fa lañ ko deggé ci mom mom mu ne qala mom mu ne hadathana bihi manam ki ñu netale hadith bi moy waliduna al imam yahya al imam muhyiddin abd al qadir ibn muhammad mom moy hadith bi ñu ko so mu ne qala akhbarani jaddi yahya ibn mukrim mom manam moko wa qala wala bok mu ne akhbarani bihi jaddi muhammad al muhib at tabari al awsat mom muhammad al muhabb at tabari ki nek ci digg bi te mom moy mune mom moy hadith mu ndek soor mune akhbarani bi al imam muhammad al muhabb at tabari al akhir moy ku mujjig mom mune te moy hadith mu ndek degg ci mom mune akhbarani manam bihi hadith bi abdullah ibn as'ad al yafi'i mom moy hadith bob mom mu la ndek solo ci mom mune akhbarani bi imam al a'imma ibrahim ar rida at tabari mom mune akhbarani mom moy hadith bi mu jëk solo ci mom mune akhbarani bi al hafiz al kabir ahmad al muhib at tabari al akbar moy nak serigne bu mag bobu al muhib at tabari borom tere yu reyi imam bu mag bobu rahmalah mom mune moy hadith bi mu jëk dege ci mom mu jele ko ci al ammihi ammihi moy bay taxam moy al imam abul al imam abul hasan ali ibn abubakar at tabari te mom muné wahu awwal manam hadith moy bimu deg ndek jangé deg ci ko ci mom muné mu jël ko ci an cheikh mohammed ibn ismaeil ibn abi saif al yamani mom moy hadith bimu deg jangé ci mom mu solo ko ci cheikh abul hasan al maqdisi muné mom moy hadith bimu deg jangé ci mom mu jël ko ci al mom mu jël jang ko ci al faqih abu abdullah ad dibaji té moy hadith bu ñëk jàngé ci mom mu jël ko ci Abou Bakar ibn Shibl koku mu mune moy hadith bu ñëk jàngé ci mom mom mu jël ko ci Omar ad-Dahtani té mom moy hadith bu ñëk jàngé ci mom mune akhbarani Muhammad ibn Muhammad ar-Rayunji té mom moy hadith bi nga xamne mo la ñëk jàngé ci mom mune mom akhbarani Hamzata ibn Abd al-Aziz al-Mahli al-Mahlabi koku moy hadith bu ñëk jàngé mune qala akhbarani Abu Hamid Ahmad ابن محمد ابن يحيى ابن بلال البزاز يعني ديك لغي ابره مو داف خا موم فور بونيو جوغي تي بن تيالانا لا دي نتي بنان دي نتي غنا نيو ان شاء الله تي بير واخ شيخ عمر رضي الله عنه ان شاء الله دينغ مو نو وبي مانام تي ميم اسناد بي ila abi hasan umar ibn abd al karim al attar ba ci umar ibn abd al karim al attar bin tudon legui ni sank ngay deg mom la wax ne mom lañ jël ani sayyid abul hasan ali al wana'i wa huwa awwal mom moy hadith bin jëk jang ci mom mun anil burhan ibrahim annam rasim mom lañ jëk jang wo awwal an aid ibn ali an-namrasi mom la jëk jang moy hadith bu jëk jang ci mom mo ñu jël ko ci abdullah ibn salim al-basri te moy hadith bu jëk jang ci mom mu jël ko ci ash-shams muhammad ibn alauddin al-babuli te moy hadith bu jëk jang ci mu jël ko ci ash-shihab ahmad ibn muhammad ash-shibli al-hanafi mom la jëk jang ci mom mu jël ko ci al-jamal yusuf ibn zakaria al-ansari mu jël mom moy ñu hadith bu jëk jang ci mom mu jël ko ci burhanuddin ibrahim ibn ali ibn ahmad al-qalqashandi té mom moy hadith bu ñëk jàngé ci mom mu jël ko ci ash-shihab ahmad ibn abi bakr al-maqdisi mom moy hadith bu ñëk jàngé ci mom néna mu jël ko ci al-sadr abul fath al-maydumi mu jëk mom mu nekk sëriñ bu hadith bu ñëk jàngé ci mom jël ko ci abul faraj abdul latif ibn abdul mun'im ibn ali al-harrani té moy hadith bu ñëk jàngé ci mom mu jël ko ci abul faraj abdur rahman ibn ali muhammad ibn al-jawzi ben al-imam ibn al-jawzi ben rahmalahu moy hadith bu ñëk jàngé mu jël ko ci abu sa'id اسماعيل ابن احمد ابن عبد الملك النيسابوري موي حديث بن جكجان مو جيل كتب ابو صالح احمد ابن عبد الملك المؤذن موي حديث بن جكجان مو جيل كتب ابو طاهر محمد ابن محمش الزيادي موم لا جكجان مو جيل كتب ابو حامد احمد ابن محمد ابن يحيى البزاز ها ولا البزاز مو بزاي مكرره نون لنجي واخ بزاز té moy hadith bu ñëk jàng ci mo mu jël ko ci Abdul Rahman ibn Bishr ibn al-Hakam al-Abdi mu jël ko ci kon Sufyan ibn Uyayna té mom moy hadith bi nga xamne mom la ñëk jàng hadith bi Imam Sufyan ibn Uyayna fi la musalsal gi yame wa ngay def xaa fi wala non fi le musalsal bil awwal ya yam sauf que affaire bi tasalsul awwal ye gi dina am touti lu mu continuer té mom moy Sufyan ibn Uyayna rahmalahu mom muné mu jëlé ci ko ci Amr ibn Dinar mom moy hadith bi len Amr ibn Dinar ndik dikte mom la ndik jangé ci ñom manam mom la ndik jangé ci Amr ibn Dinar Amr ibn Dinar muné Abul Qabus mo di jambu Abdullah ibn Amr ibn al-As gorel mom hadith bi le len jëk waxtanal ca sham bam démé sham abu qabus manam kon ñom amru ibn dinar abu qabus mom la jëk diggé manam mom la len jëk dikté wayé bi amru ibn dinar bi am ki akki abu qabus mom abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu mom hadith bi la jëk déggé ci mom le len jëk jangal bam démé sham gis nga du bim jëk déggé ci mom ci luñ joyal mais buñ démé cham niki nonu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu mom hadith bi la jëk déggé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bim juggé hajjatul wadaa daan na dégg yenen hadith mais bam juggé hajjatul wadaa nak hadith bi la jëk déggé ci mom kon baatu mom la jëk déggé ci mom déñul complètement continuer amna touti continuation comprendre nga mune rasulullah sallallahu alayhi wasallam mune lan qala mune الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ني يرمات الراحمون ينت صلى الله عليه وسلم الراحمون مو حديث موسى صلى الله عليه وسلم حديث بلا روايات دون لوني بري بلا موي الراحمون ني يرمات يرحمهم دا نالين يرم الرحمن ادي فيس ديل يرمنا موي بير يالا تبارك بارك لنا نيو لا وي دوليكو لبم wa ta'ala takawna kawul go bu mindef kon irhamu yeram len man fil ardi ñi nek ci suuf yarhamukum mu yeram len man fi sama ki nga xamne mo fete kaw ñep motax keman la ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak ci l'islam surtout sharia bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ ko yoni mu nek yermande wa marsa nek la rahmatan lil alamin yermande lo rek tax gis nga mu nek yermane ci mbolam minde fi ay bi ndik ci saru alquran premier ligne ci alquran boko ubbe li ngay ndik gis ci kaw moy bismillahir rahmanir rahim muy jundi yermane hadith bi ñepp di ndik jang kuy jang hadith mom ngay ndik jang moy hadithur rahma almusalsalu bil awwaliyah moy hadith yermane gi ñi yeremate ki nga xamne mom moy ki fess del yeurmande da len di yeurum kon yeurum len ni ci kaw suuf ki len fete kaw yeen ñep yeurum len Voilà. Bon, duñu guddal ci cyallal ci né hadith bi amna ñuko solo comme Imam Abu Dawud, At-Tirmidhi, Imam Ahmad, Al-Hubaydi, Imam Al-Bukhari ci Al-Kunak, Adab Al-Mufrad. Imam At-Tirmidhi bi ñuko solo wé daf ko wëral. Daf né hasan sahih. Imam Al-Hakim solo nako ci Mustadrak ba paré wëral na hadith bi tamit. Et cetera. Voilà al hafiz al iraqi rahmatullah ak ñeneen ñu ñëpp yëral nañ ko légui hadith bobu kon lolu ben ki la légui al musafaha wala lolu après inshallah ñu gis hadith musafaha bi ginnaw après insha allah légui ñu jëk gis al musalsal bil mahabba mahabba ina dafa mahabbatun khassa ak mahabbatun amma mahabbatul khassa moy bu particulier mahabbatul am moy bu general dafa am ño xamne yaron tabi sallallahu alayhi wasallam dana sopp do manière particulier am ño xamne dana sopp do manière general comme nim soppé julli ñepp comme ni kep ku jël tariqa bi nak da ngay bok ci ñoo xamne dina la da nga jël mbir mi do manière general do manière particulier am yentou bi sallallahu alayhi wasallam dara sopp dominé particulier sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam lolou ben la waye mahabba gogo tamit Allah bi hadith bi musalsal bi mahabba la mais de manière générale hadith bi bi ñu wara gis bi sayyidina rasulullah sallallahu alayhi wasallam waxon mu'adh ibn jabr radiyallahu anhu muhabbatul khassa bu particulier moy comme bimu amone ak usama ibn zayd radiyallahu anhu nga xamne mom existence la yeen motax yeen sallallahu alayhi wasallam sopp ko ngir leneen le fait que rek mu neela allah ko ko dañu reuy wa bobu mahabba nak ci xel bu particulier bobu isnad bu gatt lañ ci am particulier bu alhamdulillah bu joge ci cheikh salahuddin radhiyallahu anhu mu jaar directement ci cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu mu dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ah bobu di gatt ba bu ñu neex sax ñu ne bu joge ci cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu directement mu dem ci yenenti bi sallalahu alayhi wasallam jeexna ñu isna bu gatt muy bi gëna gatt bi mu déggu wa bo xamantene tamit dañ koy manam dañ koy ijaza suñu soppey muy cyallale bu gatt bobu taw bu sherif bi mu dige ci wa ñun sherif bi ci sahmu tijani yeenante bi sallallahu alayhi wasallam amma bu general bi nak bi nga xamne mom lañuy faral di solo ñepp ñepp ñepp muy bi mom lañuy wax ni kon bu sherif bu ñun buñ jëlé ci isnad yu bari bok na ci isnad yoy bi jeul juge ci sayyidna cheikh sharif salahuddin atijani radhiyallahu mu jeul ko ci cheikh yusuf al-fadani bu la nexe ci cheikh mohammed al-hafiz tijani wala ñeneen mom ñom kenn ku ci nek ñi solo ko ci mu ne ak ñu ne akhbarana cheikh mohammed abdul baqi ak Omar Hamdan al-Muhrasi ak Khalifat ibn Muhammad ibn Hamd an-Nabhani ak Ali ibn Falih al-Zahiri arba'atuhum ñom ñent ñi ñep an al-Allamah Falih ibn Muhammad al-Zahiri al-Madani té mom wo wo walidul akhir mom moy papa bayu ku mujjiki mo Ali ibn Falih al-Zahiri bob non ñu don ah mo ñom ñu solo ko manam ñom ñep kenn ku ci nek danan sa morom manam cyallale gi fiñ tambalé ba lé kenn ku ci nek danan sa morom wallahi man dama la sopp wul deñ ginnaw julli gu nek nga wax allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika kon kenn ku ci nek lool lay wax sa morom ba hadith ba cyallale gi jeex pour mu gatt nak ñu tuddé ko non donc mom mu jëlé ko ci Muhammad ibn Ali As-Sanusi momu jele ko ci Al-Jamal Abdul Hafiz Al-Ajimi momu jele ko ci Muhammad Hashim ibn Abdul Ghafur As-Sindi momu jele ko ci Aid ibn Ali An-Namrasi Al-Burlasi momu jele ko ci Al-Mu'ammar man ko guddon fan gogo Muhammad Al-Buhuti Al-Hambali mom bobu momu jele ko ci Abdurrahman Al-Buhuti momu jele ko ci Najmuddin Al-Khiti mu jele ko ci Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti men imam bu siw bobu momu jele ko ci Imam Abu Tayyib Ahmad ibn Muhammad Al-Hijazi Al-Adib momu jele ko ci Qadi Al-Qudat ci jamono moy Qadi wa Qadi moy Majduddin Ismail ibn Ibrahim Al-Hanafi momu jele ko ci Abu Sa'id Al-Ala'i momu jele ko ci Ahmad ibn Muhammad al-Armawi momu jele ko ci Abdurrahman ibn Makki momu jele ko ci Abu Tahir as-Salafi momu jele ko ci Muhammad ibn Abdul Karim momu jele ko ci Abu Ali Isa ibn Shadhan al-Qassar al-Basri momu jele ko ci Ahmad an-Najjar momu jele ko ci Ibn Abi Dunya momu jele ko ci al-Hasan al-Jarawi momu jele ko ci Amr at-Tunisi momu jele ko ci al-Hakam ibn Abdah momu jele ko ci Haywa ibn Shuraih momu jele ko ci Uqba ibn Muslim momu jele ko ci Abu Abdurrahman al-Hambali momu jele ko ci As-Sanabuhi men As-Sanabuhi manam mom juromi fan ginnaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam yexi Medina julit la won avant bugon set ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu yexé djugé won Yaman ñew non bi djug ci yexi bimu yexé ñu ne ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam rop nañ ko amna juromi fan mom jele hadith bi motax ñooñu seen metti kenn xamul lu tollu la ilaha illallah allah mom jele ko ci sayyidina muaz ibn jabal radiyallahu anhu mom tamit mu ne ko kenn ku ci nek nak ci cyallale gi day wax sa mom wallahi dama la sopp man tamit lool la len di wax wallahi dama la sopp kon nak na nga wax ginnaw julli gu jot na ngeen wax ginnaw julli gu jot allahumma anni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ba ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam muaz ibn jabal radiyallahu anhu wallahi dama la sopp ne ko inni uhibbuka wallahi inni la uhibbuka ya muaz dama la sopp wallahi dama la sopp ya muaz faqul dubura kull salati ginnaw julli gu ñet waxal ne wala lool la wax mu ne qala yenenbi sallallahu alayhi wa sallam lool la wax mu ne allahumma munako allahumma anni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika yalla yow borom tour yu mel yu rafet ak melay yekitu fi yalla nga xet nga dimbali ma nga jappale ma ci malay tuddu ak dila geureum ak di rafetal sama jamm xolal subhanallah motax lol moy mais riwaya imam abu daud bi mom la wax ya mu'ad inni uhibbuka wa usika an la tad'a fi dubur kulli salati fi dubur kulli salati an taqula allahumma anni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika yow mu'ad wallahi dama la sopp ma ngi lay denk nak ci bul bayyi ginnaw julli gu jot nga wax allahumma anni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika a yow bur yalla mi ci tour yu mag yeek melu yekiti ki yalla nga xettal ma ci malay tuddu dhikrika wa shukrika ak dila geureum gis nga zikkar ak shukr وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا غيس نغ يالا مو داف غولديك بتيغي مو نيك لوي جيوات لو لوي وول بتيكو بور واخ لا مو ن لمن أراد أن يذكر بور kep ko xamne nam na di fedali sa su nek ak zikaram wa aw arad shukr wal bo mu nam di geureum borom soxal ñaar yi ñom ñoy mbir yi nga xamne jaamu yalla yeb sa tourne autour de ça lool ku ko comprendre comprendre ne lepp moy nandana ku comprendre li nandana comprendre ne lepp moy lan moy fexel ba sa xol fu mu tonu muy zikar di tuddu yalla ak ashukr moy di geureum yalla jeexal wa husna ibadataka ak may rafetal sa jaamu gi malay jaamu ku yalla sop deug yi la lay xirtam yeen lolou moy sirru bi nek ci le fait que yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wax sayyidna mu'adh radhiyallahu anhu d'abord ne ko dama la sop sayyidna mu'adh radhiyallahu anhu wax nako as-sanabih rahimahullah et cetera as-sanabih wax ko al-halabi al-hanbali al-hanbali ha et cetera ba fi yeb voilà deug hadith bobu kon cyall legui deuguer na amul ben ki bo dañu préféré won indi hadith bobu tamit ginnaw ndax ngir reuy gi mu reuy ci fi ñun ak am solo gi mu am solo ndax tariqa bi ñu nek tariqatul lan la muhabbabal mo ngop aywa legui nak ñu jël d'accord legui nak ñu jël li nga xamantene mom moy li ci aju ci mushabaka manam ak musafaha al musafaha cheikh salahuddin radhiyallahu anhu bi mu jëlé ci cheikh mohammed yassin al fadani mune mom tamit mune hadathani wa safahani jama'atun nashiyur netali na mo fa re nuyo nama def ne mbolo ci lan ay serigne bok na ci ñom ash-sheikh minhum ash-sheikh umar ibn hamdan al-mahrasi ak ash-sheikh mohammed ali ibn hussein al-maliki al-makki ñom ñaar xala ñu ne safahana al-imam as-sayyid manam nuyu nañu al-imam as-sayyid ali ibn zahir al-watri al-madani mom wo huwa te koku safaha nuyo na abdul ghani ibn abi sa'id ad-dahlawi wo huwa te koku tamen mom safaha nuyo na kan ash-sheikh mohammed abid as-sindi wo huwa te koku mom moy borom hasru sharib tere bu am solo la ci isnadi mom mo ne te mom safaha mom nuyo na kan صالح ابن محمد الفلاني العمري موم كوكو نيو نا كان الشيخ محمد ابن سنا الفلاني موم نيو نا كان مو هو صافح نيو نا مولا الشريف محمد ابن عبد الله الواولتي الواولاتي وته موم نيو نا كان هو صافح امام الرحاله ابو سالم ابو سالم العياشي موم نيو نا وهو صافح موم نيو نا كان الشهاب الخفاجي موم نيو نا الشيخ ابراهيم وهو صافح ابراهيم العلقمي mom nuyu akhahu ash-shams al-alqami wa sayyid yusuf al-armiwuni ñom ñaar la nuyu ñom ñaar waxuma ñom ñaar safaha nuyu nañ al-jalal as-suyuti ñom ñaar ñu nuyu nañ jalal bin as-suyuti wa wa safaha te mom nuyu na kan al-imam kamaluddin te imam kamaluddin bobu wa safaha nuyu na ibn al-jazari imam bu mag bobu wote mom safaha yusuf as-sarmari te wote mom safaha nuyuna mahmud ibn ali al-baghdadi wote kok safaha nuyuna kan abd samad ibn abil jaysh kok mom wote kok safaha nuyuna kan abu muhammad yusuf ibn abd arrahman te wo mom safaha nuyuna abahu papam ci bopam muy abd arrahman ibn al-jawzi imam ibn al-jawzi men wote mom safaha nuyuna al-hafiz muhammad ibn nasir te mom safaha nuyuna Abul Ghanaim Al-Harasi te mom nuyuna kar wa safa Muhammad ibn Ali Al-Alawi mom nuyuna safa nuyuna Abul Fadl Muhammad ibn Ja'far Al-Khuzai wote mom kok safa nuyuna kar Abul Abbas Ahmad ibn Sa'id Al-Matwu'i te kok mom nuyuna wa safa Abu Ghanim Muhammad ibn Zakaria te mom nuyuna safa nuyuna Muhammad ibn Kamil te mom safa nuyuna Aban Al-Attar wote mom safa nuyuna Sabtan al-Sabit men al-Bunani Sabit al-Bunani rahmanallah bu Sabit abou mad bob wote mom safah nuyna Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala mun safah tuma nuyna rasulullah sallallahu alayhi wasallam falam ara khazzan wala qazzan kana alyan min kaffi rasulillah sallallahu alaihi wasallam musuma gis yere di bu noy wala éponge yo xamné han éponge wala mbajj bu gënon noy loxol yenen ci sallallahu alaihi wasallam ci benen riwaya khazzan wala hariran gis nga éponge wala harir soa amna sax benen riwaya dibajun wala dibajun wala ak dibat moy mbajj ki soa da ha manam hadith bi rom lañ wala wa bihi ila ibn al-jawzi wa safaha aba hurayra ibn az-zahabi wa abu al-abbas mu wa safaha aba al-abbas al-ba'lu et cetera ba challale ga yegat kon deng mais challale gi gu muju gi moy bu jaar ci manam bu muju bi mu ne xaar manam ngir tox toxu joge ci challale dem ci benen challale moy bi ila ibn al-jawzi mom wo safa abu hurayra ta kon az-zahabi mom safa mu nuyo abu al-abbas al-ba'ali mom wo safa ad-diya abu abdullah ibn abd al-wahid ibn abd al-rahman al-maqdisi as-sa'di te mom wo safa nuyuna abu al-faraj as-saqafi te wo mom safa nuyuna kan jadduhu isma'il moy mamam isma'il wo mom nuyuna safa nuyuna abu muhammad al-hasan ibn ahmad as-samarqandi mom nuyuna jafar ibn muhammad ibn al-mughira al مستغفري وممنو صافا نينا ابو العباس ابراهيم ابن محمد ابن موسى الصرخسي مم نينا صافا نينا ابو القاسم عبد الله ابن حميد ابن تميم من من دخلنا على ابي هرمز نعوده نكو نيو دم نانتي ابو هرمز نكو نيو فقال من دخلنا على انس ابن مالك نعوده نون دب دغ نان سيتي جي انس ابن مالك رضي الله عنه موي nukoy seti muné faqala muné safahtu bi kaffi hadha kaffa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama masastu khazzan wala hariran alyan min kaffi rasulullah sallallahu alaihi wasallam muné nuyuna ak sama loxo bi ni ma la nar nuyu bi ni bi tenk bi nuyuna ci yenenbi ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam musuma gis éponge wala soa bu gëna yom bu noy loxol yenenbi sallallahu ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam faqala abu hurmus daniko fa qulna lan nas ñun ñu ne anas ibn malik radiyallahu anhu neko safahna bil kaff allati safahta bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa te ñu nuyo ko ci sa teex bi nga xamne mo ngi nuyo yenenbi sallallahu alaihi wasallam non la demé nak wa xala ko sa wala et cetera ba ci challal gi jeex ndeysan et cetera hadith bo wër bu wër peng la imam al bukhari sa mom ahmad rahimahullah alayhi moy ak ñeneen solo nañ ko al musalsal bil mushabaka moy roppalante baram ni dedet ni wala ni roppalo gi wala ni wala ni wala ni wala roppalo gi gi wa dafa am challale tamit wa parce que xam nga daf la doon wax ne la so setlo ci chapitre 26 da lay wax ne lolou dafa am ay ciosan deja ci xam xam hadith mais dafa am sirru yu ci nek motax waalu tasaw fonk ko and ak ne saxna ci hadith lol la lay wax kon ci meme cialale gi nga xamantene manam mom lañ ko solo wé bi ijazat muttasil ci sherif bi mu jele ko ci cheikh mohammed yasir al-fadani munah hadathani wa shabbaka bi yadayya jam'un min al-a'lam minu hadith bi netal namako mais rofolante na sama baram mbolo ci manam wa shabbaka bi yadi rofolante na sama baram jam'un min al-a'lam mbolo ci ñu ragne ko ci ay borom xam xam minu bokku na ci ñom cheikh omar ibn hamdan al-mahrusi mom ak cheikh khalifata an-nabhani ak cheikh ali ibn salih az-zahiri ñom makali dekkono en fait ñom ni comme mom mom an mu jele ko ci abul yusuf falih az-zahiri mom tamit mu jele ko ci as-sayyid muhammad ibn ali as-sanusi kene ko ci nek nak day rofolante baram morom ñi may tuddu ñep mom mu jele ko ci an-nur muhammad ibn amir al-ma'dani mu jele ko ci muhammad ibn abd as-salam al-bunani mu jele ko ci al-wali muhammad al-kharashi mom mu jele ko ci ash-shahab ahmad al-khafaji mu jele ko ci ibrahim ibn abd ar-rahman al-alqami mom mu jele ko ci ak ci mbokam bi manam freram muhammad al-alqami mom mu jele ko ci jalaluddin as-suyuti mom rahma mu jele ko ci al imam taqiyuddin ash-shamani mom mu jele ko ci abdullah al-hanbali mom mu jele ko ci abul hasan al-aradi mom mu jele ko ci abul hasan ibn al-bukhari mu da def ha ñu tax war ci isnad cyallale bi ba ci jalaluddin as-suyuti wa bi ila al-jalal as-suyuti mu jele ko ci ñen ci benen yoon moy ahmad ibn muhammad al-murjani ak al-kamal imam al-kamiliya dengo mom ñom ñi ñom ñaar ñep ñu jël ko ñu roxalante baram jël ko ci Abul Hasan Ali ibn Ahmad al-Maqdisi bi nga xamne mom lañu gëna xamé won ci Ibn al-Bukhari mom mu jël ko ci Umar ibn Sa'd al-Halabi mom mu jël ko ci Abul Faraj Yahya ibn Mahmud al-Thaqafi mom mu jël ko ci Al-Hafiz Ismail ibn Muhammad al-Taymi mu jël ko ci Abu Muhammad al-Hasan ibn Ahmad al-Samarqandi mom mu jël ko ci Abul Abbas Ja'far ibn Muhammad al-Mustaghfiri mu jël ko ci Abu Bakr Ahmad ibn Abdul Aziz al-Makki mom mu jele ko ci Abul Hasan Muhammad ibn Talib mu jele ko ci Abu Umar Abdul Aziz ibn al-Hasan ibn Abbakr ibn Abdullah ibn al-Sharud al-San'ani mom mu jele ko ci manam papam al-Hasan biñ tuddu legi ni moy al-Hasan ibn Abbakr ibn Abdullah ibn al-Sharud al-San'ani mom mu jele ko ci Ibrahim ibn Abu Yahya mom mu jele ko ci Safwan ibn Sulaym mom mu jele ko ci Ayyub ibn Khalid mom mu jele ko ci Abdullah ibn Rafi' mom mu jele ko ci Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu mom muné shabaka bi yadi sama manam rofalante nak sama baram kan Abul Qasim sallallahu alayhi wasallam Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa qala khalaqa Allahu al-arda yawm as-sabt wal jibala yawm al-ahad والشجر يوم الاثنين والمكره يوم الثلاثاء والنور يوم الاربعاء والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجمعة مود روفالنت ني بارامم نيكو يالا دافا بيند خلق الله الارض يوم السبت بيسو سامدي لا يالا بيند سوفسي دوتي جبال يوم الاحد بيسو الديمش ديماش garab yi yowul isnayni bisu altine makruh moy yu ñu sibi yu manam yoy bisu talata leer gi bisu alarba daba yi bisu alkhamis mom adam bisu aljuma desna legi lobsul khirqa gi ak talqin gi bu ko defé ñu mu jeex inshallah inshallah lobsul khirqa manam moy dañ lay solal yere bi talqin gi moy comme hadith biñu gissone ci chapitre chapitre 10 bi chapitre 26 bi moy sol yere gi talqin moy hadith biñu gissone moy bi muy wax nan bi jangale affaire la ilaha illallah nan waxal la ilaha illallah nga gëm sey beut hadith bobu yang ko fatale nga koy fatale bu baax wala la khalatou me bu mu me dama bañu djum motax ok wala hadith bobu la legi hadith bobu ni la manam nimi amé bu fekenteene gëm beut gi la mom nimuy amé moy talibé bi day gëmu bëtam comme niñ ko gissé rek talibé bi légui mom su gëmé bëtam légui sëriñ bi day wax la ilaha illallah ñett yoon talibé bi tamit wax ko la ilaha illallah ñett yoon sëriñ bi déglu mom non lay amé légui sol yere gi mom solal yere gi mom mom lolou c'était symbolique ci wa tasawuf ci ciossane inshallah legui hadith bobu mom lañu jël mom lañu wara solo ni inshallah manam ñaar yoy yep symbolique la nak comme ni nga xamne non lañ koy gisé wa tasawuf diko def batay bi ci bal ijaza ci ijaza ñu solo ko ci sherif momu solo ko ci sayyid mohammed al hafiz al tijani radiyallahu anhu ak yereel serignum yi ñom cheikh mohammed yusuf ki mohammed yasin al fadani cheikh abdullah ibn mohammed ibn siddiq al humari sherif idris mohammed ibn abid al iraqi hutallahu ak ñeneen mom ñom ñi ñu solo ko ci serigne seen serigne biñ bok muy Seyd Abdul Hayy Ibn Abdul Kabir Al-Kattani mom mu ne solo na lako te lakant manam solo na ba han manam ci As-Sukari mais yire bi yire tasawuf bi kiko ko solal manam kiko solal manam talqin bi As-Sukari moko def talqin moy waxal la ilaha illallah ñet yo xolal ni la wax gem wax la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah legi gem wax ñet la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah voilà legi lol As-Sukari moko defal amma yere bi Mohamed Saïd Al-Habbal moko defal legi ñom ñaar ñep Al-Wajiz Al-Kasbari mo len ko defal ñom ñi mom Al-Kasbari bobu wajuram moy Mohamed Ibn Abdurrahman Al-Kasbari moko defal koku momit wajuram Abdurrahman Al-Kasbari moko defal Al-Kabir moy ku maggi koku kiko ko defal moy Ash-Sheikh Ash-Shams Mohamed Ibn Ahmed Ibn Sa'id Ibn Mas'ud bi nga xamantene mom lañu gëna xamé ci Ibn Aqila Al-Imam Ibn Aqila cyallale gi nak mbolam yenen mbir yi ñu wara tuddu legi inshallah ci cyallale gog lañ koy solo manam ci bu jaar bi ñew ni bi nga deg legi ba ci Al-Imam Ibn Aqila amma li nga xamantene mom moy talqin gi budé talqin gi kessé Al-Imam Ibn Aqila néna dama ko déggé ci As-Sayyid Muhammad Ibn Ali Al-Ahmadi mom mu daal koy déggé ci Isa Ash-Shanawi mom mu jëlé ko ci Ahmad Ibn Ali Ash-Shanawi mom mu jëlé ko ci wajurum Ali Ash-Shanawi mom mu jëlé ko ci wajurum Ash-Shanawi bob mom mu jëlé ko ci Abdul Quddus mom mu jëlé manam Abdul Quddus di wajurum tabatay muy Mohamed Ash-Shanawi mom mu jele ko ci wajuram Ahmed Al-Battal mom mu jele ko ci wajuram muy Aliin mom mu jele ko ci Abdullah Al-Ashab mom mu jele ko ci Omar Ash-Shanawi As-Satuhi mom mu jele ko ci Sayyid Ahmed Al-Badawi muy Qutb Siw bobu Sayyid Ahmed Al-Badawi mom mu jele ko ci Abd Serigne bu mag bobu di Siw Wali bu Siw bobu moy Abd Salam Ibn Mashish Al-Husayni mom mu jele ko ci Abu Madyana Al-Maghribi mel Abu Madyana waw Al-Imam mom mu jele ko ci Al-Imam Abu Ya'za mom mu jele ko ci Nuruddin Ali Ibn Hurzum mom mu jele ko ci Abu Bakr Muhammad ibn Abdullah al-Maghafiri momu jele ko ci Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali moy Imam al-Ghazali ben borom ihya etc borom tere yu siw yoy momu jele ko ci Imam al-Haramaini Imam al-Haramaini al-Juwayni Imam Abdul Malik al-Juwayni ben momu jele ko ci wajuram moy Abdullah ibn Yusuf al-Juwayni moy Abu Muhammad al-Juwayni deug mom mu jele ko ci Abu Talib al-Makki imam ben borom qutul qulub imam Abu Talib al-Makki bokoy deg souf yi ñu koy wax koku lako jele Muhammad ibn Ali mom mu jele ko ci Abu Bakar ash-Shibli imam ash-Shibli mel bi ngay deg mom mu jele ko ci al-Junayd imam al-Junayd bobu non mom mu jele ko ci Muhammad al-Baghdadi mom mu jele ko ci As-Sari As-Saqati mom mu jele ko ci Ma'ruf al-Karhi mom mu jele ko Abu Sulayman Daoud At-Ta'i mom mu jele ko ci Habib al-Ajami mom mu jele ko ci Imam al-Hasan al-Basri men mom mu jele ko al-Imam Ali karramallahu wajhahu mu jele ko ci Sayyidul Wujud sallallahu alayhi wasallam hadith bi nga xamanteni tuddu nañ ko ci chapitre la verset 6 biñu wax ci ki bi hadith baangi ni cyalla la gaagi nonu kon jokk lono walillahi alhamdu wal minna ba ci legi nak mu dess mom ci bopam neena Ibn Aqila bobu ci bopam neena amna ci benen sanad ci hadithu talqin bobu te mom moy lan moy ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom moko sax sayyidina ali comme niñ ko gisse ci hadith bi mom koku sayyidina ali imam al-husayn radiyallahu anhu lako sax moy domam imam al-husayn mom moko sax al-imam domam zainul abidin mom moko sax al-imam muhammad al-baqir mom moko sa domam manam imam muhammad al-baqir domam la mom koku sako imam jaafar as-sadiq gis nga dafa jokkolo ci wa keur yenenbi sallallahu alayhi wasallam challale ci mom dafa jaar ci wa keur yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa ahlul bayt motax gis nga challale gi geuna deuguer ci wa keur yenenbi sallallahu alayhi wasallam la jaar wa ahlul baytul mustafa jaafar an moy jaafar as-sadiq bi abaahi moy bayam yi te moy mu jaar ci muhammad al-baqir zainal abidin husayn sayyidna ali karamallahu wajhu yenenbi sallallahu alayhi wasallam indrawun anhumaa wa han bu fekente ne ka solo ci ñom hadith bi nekul ko doyade te nañ xol kan mo solo ci mom hadith bi dinañ xamni du ko doyade mom moy al imam abu yazid al bistami allah wa dayalla deng kok mom moko sa han al khawjat muhammad al maghribi mom moko sa al khawjat al a'rabi yazid ad dimashqi mom musako abul muzaffar maulana turk at-tusi mom moko sa abu sheikh abul hasan al kharqani mom moko sa muhammad al ashaq al ashiq bok mom moko sa muhammad arif al muniri mom moko sa abdullah ash-shattari mom shattari bobu manam mom wala mom tam manam al abdullah ash-shattari musa ash-shattari mom sa mbir mi abul fath hidayatullah surmus mom moko sa cheikh az-zuhur haji khuzur mom moko sa abul muayyad muhammad al-mukhatib bil mom lañu wax kan al-ghaws abdullah ibn hudayrdin mom moko sa wajihuddin al-al moko sa wajihuddin alawi mom moko sa sharif al-jahjahani mom moko sa as-sayyid abdul shakur mom moko sa as-sayyid sa'dullah ibn ghulam muhammad mom moko sa manam ibnu aqila bi nga xamne mom mo tudde bokum al abdul faqir muhammad ibnu aqila de nga mu jaar ci cyallale giñ la waxon sank ba ci ibnu aqila ma ba ci sibi muhammad abdul hayy al qattani ak ñom cheikh mahmoud al hafiz ase mo yasin ak sharif salahuddin la de la ñu kon amma yere gi cyallale bi joge ci ibna aqila yere bi wala la ilaha illallah legui nak ñu ñew ci yere gi sol yere gi ibna aqila neena labistul khirqata an as-sayyid abdullah ibna alawi al-haddad mom moko solal yere bi mom ko solal moy manam mom moy moko duggal ci yoonu tasawuf da lol la bëgg wax moko duggal ci yoonu tasawuf koko ko ci duggal moy muhammad ibna alawi ba'alawi koko ko ci duggal moy abdullah sahibul wahd mom ko ko dugal mom moy cheikh ibnu abdullah al abdarusi mom ko ko dugal mom moy wajuram moy abdullah ibnu cheikh al abdarusi mom ko ko dugal moy abubakar abdullah al abdarusi mom ko ko manam solo yere bi dugal ko ci tasawuf moy abdullah ibnu abubakar mom ko ko solo moy wajuram as-sayyid abubakar as-sakran mom ko ko ko bon moy wajuram mom tamit as-sayyid abdurrahman as-saqaf ko ko te bon moy wajuram muhammad al ma'ruf man moy kagn ko muhammad bi geuna siwe ci mawlad doway la mom ko ko te dugal mom moy wajuram moy as-sayyid aliin bobu wajuram moko ci dugal manam mom moy wajuram moy as-sayyid alawi ko ko te dugal mom moy wajuram tamit muhammad ibn aliin te mu geuna siwe ci al faqih al muqaddam ha koku mom abu madyana ha abu madyana bobu nak mom ko ko jox directement ha manam waxon nañ la ko sank manam mom moy meme cyallale gi ñu tuddol ci la ilaha illallah wala ci sawate la ilaha illallah bobu nonu est ce amna fuñu dajé won ak abu madyan mo ngo radiyallahu anhu wala abu madyan bobu al maghribi wala mom mo waccat te mom moy mën nañ ko wax tamit yakul dara mom al madyan al maghribi al imam abu ya'za mom imam abu ya'za nuruddin ali ibn hurzam mom abu bakkar muhammad ibn abdullah al maghafiri mom ko jox moy muhammad ibn muhammad al ghazali imam al ghazali abu habib mom al imam al haram imam al haramain men mom ko jox mom moy abdullah ibn yusuf al juwayni buy papam moy abu muhammad al juwayni ko mom imam abu talib al makki koku muhammad ibn ali koku abu bakr al shibli imam al junaydi après muhammad ibn al baghdadi après as-sari as-saqati après as-sari as-saqati ma'ruf al karhi dawud al ta'i habib al ajami Hassan al-Basri manam imam al-Junaydi ci bopum solo nok tamit directement ci Sari as-Saqati lolou tamit fo ñu bayiko xel parce que Sari as-Saqati après ginnaw bi mom mo nekkon ci bopum serignu kan imam al-Junaydi deeng kon imam al-Junaydi Sari as-Saqati Ma'ruf al-Karhi Daoud at-Ta'i Habib al-Ajami al-Hassan al-Basri ñi tour yi di nga gis dina revenir ak ci tialale bi ñu Cheikh Omar radiyallahu anhu di indil inshallah te muy tialale Sid Cheikh Medet Tidiane ci bopum radiyallahu anhu dinañ ci ñew inshallah حبيب العجمي حسن البصري امام علي كرم الله وجهه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلكو تي جبريل عليه السلام مجلكو تي بروم سبحان الله تعالى داي جوك والا دونك لين بوغون اندي بور انترودوير بون ليغو المناور بي جوتاي بي ان شاء الله ني جيل جوخ كورس كي مام لو فات كو ما يور كورس جوخ لاكو ني جيلل كورس كي دي كو كي حديث يوي nga xamte ñom ñoo ci aju موتي aju حديث بوبو نون وا بن لا صاح دانكا مون نانكو buñu yakamtuñu sax mënu parce que ibn aqila ndax li rek la taxuko bari inshallah inshallah ñu def ko ben voilà ñu def ko ben séance bi voilà ñu dugg rek directement sérigne bi andé ñu dugg ci voilà inshallah inshallah voilà kon cialale gogou nonu nga xamantene mom mo yexi won ba ci ibn aqila ci cialale yele ba tay mo ñewat ci joxe kurs gi légui ibn aqila rahimahullah mom moko solo ci Abdullah ibn Salim al-Basri mom solo ko ci al-Allama Muhammad ibn Sulayman al-Maghribi mom solo ko ci Abu Usman al-Mufri mom solo ko ci Ahmad Hajji mom solo ko ci Ibrahim al-Tazi mom solo ko ci Abul Fath al-Marahi mom solo ko ci Ahmad ibn Abbakar al-Raddad musoloko ci Muhammad ibn Muhammad al-Fayruzabadi mom musoloko ci Jamaluddin Yusuf ibn Muhammad al-Farmazi okay mom musoloko ci papam na der ci Taqiyuddin Abu ibn Abi Sana Mahmoud ibn Ali mom moko solo nak ci papam papam bobu nak moko solo ci Abul Fadl Muhammad ibn Nasir mom moko solo ci Muhammad ibn Abdullah ibn Ahmad As-Samarqandi mom mu solo ko ci Abu Bakar Muhammad ibn Ali As-Salami Al-Haddad mom mu solo ko ci Abu Nasr Abdul Wahhab ibn Abdullah ibn Amr mom mu solo ko ci Abul Hasan Al-Fasam mom mu solo ko ci Abul Hasan Al-Maliki mom mune man dama wax oustaz bi neko yow ya oustaz wa anta ila al an ma as-sabha yow sama oustaz de hein yow manam mom ci bopam manam abul hasan al maliki mo wax serigne bi mais abul hasan al fasam bobu non ñu do qasam muneko yow yow oustaz wa anta ila al an ma as-sabha yo ba kagn ngay nek rek di yor kurus khala munako kaza ra'aytu ustazi al-junayd go fi yadihi sabha man dama gison sama ustaz al-junayd ni mu yor kurus loxom man maniko wa yow ya ustazi wa anta wa ila al-an anta ma sabha yo ba kagn ngay nek continue di yor kurus sa so ngay yor kurus munen ni la gise mun kaza ra'aytu as-sari ibn mughallas as-saqati ni la gise sama serigne bi gis nga wax lima la don wax sank imam al-junayd dafa solo directement ci kan as-sari as-saqati rahmalah dama ko gis mu yor kurus man ko wa ba kagn ngay yor kurus mu go fi yadi sabha faqultu mun ya ustazi mune fi yadi sabha qultu muniko wa mune mom ci bopam mune dama wax sama oustaz wa illa an antama sabha mom muneko manit dama manam yow ba kagn ngay yor kurus neena momit mu wax ne manit de li nga wax waxon nako sama serigne te mom moy ma'ruf al-karhi rahmalahu waxon nako nako yow ba kagn ngay yor kurus neena man mune ma deng nga après mom mune ma man gisna sama serigne bishr al hafi lol tam maniko ba kagn ngay continuer di yor kurs neena ba legui yaangi yor kurs yow neena bishr al hafi ne man dama gis sama oustaz moy amr al maliki ci loxom kurs necca maniko wa yow ba kagn ngay yor kurs neena mune man dama gis sama oustaz sama serigne al hasan al basri momit mu wax lola ne ma ne man dama bama ko bam laaje serigne neena momit da laajo serignum mais sama oustaz bum hein ne ko andak ne ko yow andak ni ngay mag yeb ba kagn ngay yor kurus neena ni ne ko ah li dey dagn ko don utiliser mun kunna nastamiluhu kunna istamalnahu fil bidayat ma kunna natrukuhu fil nihayat wa ana uhibbu an adhkura Allah ta'ala bi qalbi wa lisani wa yadi mune ñun de affaire bi dañ ko daan jëfëndiko biñuy tambali suñu yoon di dem ci yalla niki nonu biñuy dem ba yeggé itam ci mujjëntal gi ni dañu ko ne diko jëfëndiko te man dama sopp di tuddu yalla ci sama lamin ak sama loxo ak sama manam di tuddu yalla sama xol gis nga xol bi la jëkke ci sama xol ak sama lamin ak sama loxo li motax ma yor kurus moy continuer diko yor rek dengo ndegna ko ba li la te hasan al basri radiyallahu anhu kuy serignum sayyidina ali kok yentir sallallahu alayhi wasallam moy serignum kon jeexna wax ji kon inshallah jotaay bi di ñew di lañu gëna detaay legi nak li aju ci tialla yi li nga xamne moy suñu tariqa bi sha taala lay cheikh omar radiyallahu anhu d'abord ci tariqatu khalwati lool tam amna luñ fa wara développer tout inshallah après ñu ki introduction au tire bi ki bi buntu bi xeyna reuy mais waxon nañ préparer won nañ ni amna jotay bo xamne ci li rek lañ koy wallahi alhamdulillah wallahu a'lam sallallahu ala nabina muhammad wa ala sahbihi subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin